Și în continuare vă dorim poftă bună și facem la cerere melodia cu pușcă și cureaua lată pentru Nașu și toți invitații. Așa, Nașule, sus paharul. Eram tânăr picior, eram pana munților. Umblam zi goala vânat, prin podru verge gebră. Când eram tânăr picior, eram pana munților. Umblam zi goala vânat, prin podru verge gebră. Pușcă și cureaua lată, ce bărbat eram odată. La vânat primul și văd cu artacii mei, pușcă și cureaua lată, ce bărbat eram odată. La vânat primul și văd cu artacii mei. Haide! Hai, Nașule! Porneam cu roua-n picioare, pe urme de căprioare. Ne opream în poieniță, beam apă din fântâniță. Porneam cu roua-n picioare, urme de căprioare. Ne opream în poieniță, beam apă din fântâniță. Pușcă și cureaua lată, ce bărbat eram odată. La vânat primul și văd cu artacii mei, pușcă și cureaua lată, ce bărbat eram odată. La vânat primul și văd cu arătacii mei. Haide! Bine, bine! Nașule, iute vremea mi-a trecut și uite cam îmbătrânit. Să ai pe putere nu-i să iau urma cervului. Iute vremea mi-a trecut și uite cam îmbătrânit. Să ai pe putere nu-i să iau urma cervului. Pușcă și cureaua lată, ce bărbat eram odată. La vânat primul și văd cu artacii mei. Pușcă și cureaua lată, ce bărbat eram odată. La vânat primul și văd cu artacii mei. Haide! Hai, Nașule! Ninge și-o îngheța, n-o să mai vedeți urma. Oi trimite numai dorul ca să-l găsească izvorul. Când o ninge și-o îngheța, n-o să mai vedeți urma. Oi trimite numai dorul ca să-l găsească izvorul. pușcă și gura oalată. Ce bărbat eram odată, la vânat primul și vă, cu oricine. Pușcă și gura oalată. Ce bărbat eram odată, la vânat primul și vă, cu oricine. Haideți!